بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعيذ بالله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, dünya Müslümanları olarak fevkalade ehemmiyetli günler geçirmekteyiz. Dünya Müslümanları olarak azıcık dikkat edenler, ibretle etrafa bakanlar, dikkatle haberleri dinleyenler görecektir ki bütün dünyanın kavgası İslam iledir. Bütün dünyanın fitnesi, fesadı, kavgası, mücadelesi İslam'a karşıdır. Yeryüzünde 10 damla kan akıyorsa 9 damlası Müslümanlarındır. Bütün kavgaların hedefi İslam. Bütün felaketlerin, fitnelerin hedefi İslam. Düşünün ki Afganistan gibi bir İslam ülkesinin, Müslüman bir milletin, dünyanın en kudretli devletinin ordusu olan Kızıl Ordu'ya karşı 10 yıl savaşıp onları topraklarından, ülkelerinden kovdukları halde öyle bir fitneye, fesada düşürülmüşler ki şimdi birbirlerini kırıyorlar. Derhal fitne, fesat sevk ediliyor. Müslüman insanlar, Müslüman mücahitler o fitnelerin, fesatların tesirine kapılıp bu fitneleri kimler aramıza sokuyor diye araştırmadan birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Bosna'da gördüğünüz gibi pervasızca dünyanın gözü önünde bir ormanda nasıl ağaçlar kesilirse öyle insanlar kesiliyor. Vallahi dünyanın en vahşi ormanında bile bu kadar pervasız ağaç kesemezsiniz. Ama görüyorsunuz ki insanları çocuk demeden, kadın demeden aynen ağaç gibi doğruyorlar ve bütün Hristiyan dünya zevk ile seyrediyor. Filistin hakeza, Keşmir aynen öyle. Cezayir'de durum dehşet, vahşet. Mısır'da her gün 4 tane Müslüman mücahit asılıyor. Mısır firavunu, Mısır'daki en büyük kafir Hüsnü Mübarek her gün mahkeme kararıyla 4 ila 5 Müslümanı çatır çatır asıyor, idam ediyor. Ve bütün dünya seyrediyor. Gelin Türkiye'ye. %99'u Müslüman olan şu ülkemizde görüyorsunuz doğuda ve güneydoğuda korkunç bir savaş icra ediliyor. Adı konmamış, cephesi belirlenmemiş, ne olduğu planlarla gösterilmemiş olduğu halde korkunç bir savaş icra ediliyor. Amerika ile mi savaşıyorsunuz? İsrail ile mi, İngiltere ile mi, Almanya ile mi, Ermenistan ile mi, Yunanistan ile mi, vallahi belli değil. Adını PKK koymuşlar, çatır çatır insanlar öldürülüyor. Dünya Müslümanlarının üzerinde dönüyor bütün felaketler. Haçlı seferleri, tarihte cereyan eden Haçlı Hristiyan savaşları ve seferleri daha dehşetli bir şekilde şimdi gündemde devam ediyor. Hal böyleyken, hadiseler böyle cereyan ederken, dünya Müslümanları tam bir gaflet içinde, cehalet içinde, hıyanet içindedir. İşte Suudi Arabistan'ın hali, işte sair ülkelerin içinde bulunduğu hadiseler, dehşetle dikkatlerimizi yeniden İslam'a çevirmemizi gerektiriyor. İşte geçen cuma üzerinde durduğum ayet-i ilahiye ve izaha çalıştığım meseleler her geçen gün daha bir ehemmiyet kazanıyor. Daha ciddiyet kazanıyor. Ya eyyühen nasu'budu rabbekümüllezî halakaküm. Sizi yoktan yaratan Allah'ın kitabına dönün. Sizi yoktan yaratan Allah'ın nizamına dönün. Hazreti Muhammed Mustafa'ya dönün. Kurtuluşunuz burada, hayatınız burada, saadetiniz burada deniyor. Ya eyyühen nasu'budu rabbekümüllezî halakaküm. Sizi yaratan, sizi yeryüzüne getiren, sizi yeryüzünden götürecek olan, kudreti sonsuz, kuvveti sınırsız, la havle ve la kuvvete illa billah dediğiniz Allah'a dönün. Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına dönün diyor ayeti kerime, ama kime anlatırsın, kime dinletirsin? Kulaklar sağır, gözler kör, beyinler uyuşmuş. Ellezî halakaküm. Geçen ders anlattım. Sizi yaratan. Efendiler, burada çok muhteşem bir nükte var. İzah edilmesi gereken bir nokta var. Şimdi, yeryüzünde dinli dinsiz kim olursa olsun, hiç kimse insanın yine insanlar tarafından yaratıldığını söyleyemez. Hiç kimse ben insan yarattım diyebilir mi? Vallahi diyemez. Bütün makinaları, cihazları, aletleri, eşyaları yapan, icat eden elektronik beyinleri, bilgisayarları, füzeleri, atomları neyse yapan insandır diyebiliyoruz. Bütün bu aletleri, makinaları yapan kimdir? İnsandır. İnsanın nesidir? Kafasıdır, aklıdır, beynidir diyoruz. Peki bu insanın kafasına, aklını, beynini, zihnini, idrakini o beynin içine koyan kimdir? Hiç kimse ben koydum diyemiyor. Amerika koydu diyemiyor. Japonlar koydu diyemiyor. O insanın beynini yapan, yaratan kimdir? Allah-u Teala'dır. Ellezî halakaküm. Yaratan o. Bundan ne çıkar? İşte bütün meselemiz burada, bütün davamız, derdimiz burada. Madem ki bunu kabul ediyorsun, yaratan Allah'tır, halk eden Allah'tır, buradan belli istikamete doğru gitmemiz lazım. Ey insanlar, ya eyyühennas, bakın ey insanlar, bu hitabın içinde inananlar da dahil, inanmayanlar da dahil, hepsine Allahu Teala ey insanlar diye hitap ediyor. İnsan olmak bakımından hepsi bu hitabın içine dahil. Yaratıcı olarak Hazreti Allah'ı kabul ettiğin zaman birkaç hususu da peş peşe kabul etmek zorundasınız ey insanlar. Madem ki sizi yaratan Allah'tır, etinizi, kemiğinizi, iliğinizi, kemiğinizi, hücrelerinizi, damarlarınızı, damarınızın içinde dolaşan kanı, kanın içindeki al yuvarları, ak yuvarları, her şeyi yaratan odur. O halde insanı herkesten daha iyi tanıyan Allah'tır. Bak, bunu kabul etmek zorunda ve şeriat. Allah'ı yaratıcı olarak kabul edince bir şeyi daha kabul etmek mecburiyeti var. O da insanı Allah'tan daha iyi bilen kimse olamaz. Hiç kimse çıkıp da ben insanı, insanın beynini, aklını, vücudunu, hücrelerini Allah'tan daha iyi biliyorum diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez. Çünkü yaratan o. Bakın, Müslümanın düşünce tarzı bu. Şimdi bir noktaya gideceğiz buradan. Bir noktaya geleceğiz daha doğrusu. Hiç kimse ben insanları Allah'tan daha iyi biliyorum diyemez. Niye? Çünkü insanı insan yaratmadı ki her şeyini daha iyi bilsin. Yaratan yarattığı insanı başkalarından daha iyi bilir mi, bilmez mi? Bilir. Ve Sure-i Mülk'te bunu ifade eden ayet var. Ela ya'lemu men halak. Bakın, ela ya'lemu, daha iyi bilmez mi? Men halaka, yarattığı mahlukatı, yarattığı insanı Allah herkesten daha iyi bilmez mi? Ela ya'lemu, bilmez mi ya? O yapmış, o yakıştırmış, o yapıştırmış, o inşa etmiş. Bilmez mi? İşte bu düşünme tarzı, bu aklımızı bu şekilde işletmemizi Kur'an-ı Kerim bizden istiyor. Belli bir noktaya geleceğiz. Hiç kimse yeryüzünde, şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiç kimse çıkıp da, bakın, Rabbül Alemin ihtiyacımız olan canlı mahlukatın ve tabii canlı mahlukatın içinde de en şereflisi olan insanın, insan canlı bir mahluktur ama mahlukatın içinde en şereflisi midir, değil midir? Bunu gavurlar bile kabul ediyor. İnanmayanlar bile bunu kabul ediyor. Niye? Çünkü bütün mahlukatı Allah getirip insanın emrine, insanın önüne, insanın eline teslim etmiş mi, etmemiş mi? Bak, denizler gelip elimize, akan nehirlerin üzerine barajları dikip önüne set çekiyoruz, emrimize giriyor. Bağları deliyoruz, emrimize giriyor. Dağı eşiyoruz, emrimize giriyor. İnsandan daha üstün bir varlık olmadığını kafirler de kabul ediyor, yalnız Müslümanlar değil. Ama böyle olduğu halde havamızı veren o. Canlı mahlukatın en çok muhtaç olduğu şey ekmek mi, su mu, hava mı dense ne dersiniz? Hava ya, havadan daha mühim bir şey var mı? Ağzını burnunu tutsun bir adam şöyle 4 dakika, 5. dakika vallahi ölürsün. Havadan daha muhtaç olduğumuz bir şey yok ki. Peki bu havayı bu kadar bol, bu kadar çok, bu kadar bereketli, herkesin burnunun dibinde bu havayı yaratan, sevk eden, gönderen, veren kimdir diye sorulsa buna kimin ne cevap vermesi lazım? Allah'tan başkası olamaz. Bundan dolayıdır ki görüyorsunuz, en çok muhtaç olduğumuz havayı yeryüzünde her şeyden çok yaratmış mı, yaratmamış mı? Her şeyden çok hava var. Çünkü çok ihtiyaç var. İnsanların ihtiyacını Allah'tan daha çok, daha iyi bilen olur mu? İşte olmayacağı için yaratmış. Havadan sonra yeryüzündeki canlı mahlukatın ve insanların en çok muhtaç olduğu nedir diye sorulsa suyu söylemeniz lazım. Su, su, su. Havadan sonra su gelir. Suyu bulamadığı zaman canlı mahlukat ölür. Havadan sonra en çok muhtaç olduğumuz şey su olduğu için Allahu Teala dünyanın kaçta kaçını su olarak yaratmıştır siz söyleyin. Dörtte üçü sudur dünyanın. Şimdi çok ihtiyaç var. Ama bakın Allah'ın nizamından, kitabından, rahmetinden, rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'dan uzaklaşan dünya havayı da suyu da kirletmeye başladı mı başlamadı mı? Başladı. Görüyor musunuz? Suyu kirletiyor. Niye? Allah'tan ve Allah'ın nizamından, düzeninden, kitabından uzaklaşan insanlar, insanların en çok muhtaç olduğu havayı ve suyu resmen kirletiyor. Yani kendi kendini idama götürüyor. Kendi kendini boğmaya götürüyor. Kendi kendini öldürmeye götürüyor. Nerede insanın aklı? Eğer bugünkü teknolojinin, bugünkü fennin ve medeniyetin sahibi olduğunu söyleyen adamlar, akıllı adamlar olsaydı, denizleri ve havayı kirletirler miydi, kirletmezler miydi? Kirletmezlerdi, boğuluyor çünkü insanlar. Nerede akıl? Ondan sonra canlı mahlukatın sudan sonra ihtiyacı görüyorsunuz toprağadır. Toprağa. Toprak ne veriyor bize? Mahsul veriyor. Yediğimiz ekmekten tutun bir umum hububat dediğimiz tahıllar, ürünler hepsi toprak mahsulü müdür değil midir? Sofranızda eğer bulabiliyorsanız yediğiniz bal, mal arılarının yaptığı bal toprak mahsulü müdür değil midir? Ne dersiniz? Toprak mahsulü tabii çiçeklerden topluyor bal arıyı. Arıyı. Arı balı çiçek. Çiçek nedir? Toprak mahsulüdür. Yediğiniz peynirler, sütler, etler toprak mahsulü müdür değil midir? İnekler, koyunlar, otları, sapları, samanları yemeseydi et meydana gelir miydi Müslümanlar? Toprak mahsulüdür. Hayatın temeli böyle. Bundan dolayıdır ki yeryüzünün dörtte biri de toprak yani kara parçasıdır. Bakın Cenab-ı Hak ne güzel tanzim etmiş. O kara toprak parçaları dediğimiz dünyanın dörtte birini teşkil eden kara parçası yani toprağın, arazilerin, kara kıtaların üzerinde de yine suyu imdadımıza koşturmuş. O kara parçasını yaratsaydı da üzerinden nehirleri akıtmasaydı, çayları, dereleri, gözeleri, pınarları, çeşmeleri akıtmasaydı o kara parçasının bir faydası var mıydı? Yoktu. Bakın, gürül gürül akan sular vallahi imdadımıza koşuyor. Elimize geliyor, önümüze geliyor, evimize geliyor. İmdadımıza koşuyor. Bütün suları akıcı olarak akıtan toprağı, bütün mahsulatı yetiştirmeye müsait olarak yaratan Allah'tan başkası olabilir mi? Mümkün değil. Anlatmaya gerek yok zaten. Bu toprağa özelliği veren kim? Güneşin hararetini dünyamıza göre ayarlayan kim? Allahu Teala görüyorsunuz güneşi dünyaya, dünyamızı da güneşe o kadar ölçülü ayarlamış ki her şeyi kıvamında cereyan ediyor. İlim adamlarının izahına göre bugünkü ölçünün dışına dünyamızın güneşle olan mesafesini Allahu Teala o kadar mükemmel ayarlamış ki eğer bugünkü ayarından ve ölçüsünden güneşi biraz daha uzaklaştırsanız dünyada hayat donacak. Güneşi dünyamıza biraz daha yaklaştırsanız dünyada her şey yanıp kavrulacak. Bu kadar ölçülü, bu ayarı, bu ölçüyü, bu dengeyi yaratanın Allah olduğunu her akıl kabul eder. Kabul edince insanların ihtiyacını, insanların zaruretlerini, insanlara lazım olan şeyleri Allah'tan daha iyi bildiğini kimse söyleyemez. Hiç kimse kalkıp da ben hayatı Allah'tan daha iyi biliyorum diyemez. Niye diyemez? Tebârekellezî biyedihil mülk ve huve alâ külli şeyin kadir. Biliyorsunuz. Ellezî halagal mevte vel hayâte. Ellezî, Allah öyle bir Allah'tır ki halakal mevte vel hayâte. Hayatı da Allah yarattı, ölümü de Allah yarattı. Allah yarattığı şeyi herkesten çok iyi bilmez mi? Bakın nereye geliyoruz, farkında mısınız? İşte yeryüzünün bütün sapıklığı, bütün çarpıklığı buradan nereye geliyor? Yeryüzü huzuru bulamaz. Allah'ın huzuruna, Allah'ın kitabına, Allah'ın nizamına yönelmedikçe yeryüzü huzur bulabilir mi, bulamaz mı? Siz söyleyin. Vallahi bulamaz. Çünkü yaratıcı yarattığı şeyleri herkesten daha iyi bilir. Bu bilginin altına gireceksiniz. Sizi sizden daha iyi bilen Allah'ın nizamına dönmeniz lazım. Başka çareniz yoktur. Başka çözümünüz de yoktur. Bütün dünyanın çözümü buradadır. Yalnız Türkiye'nin değil. Bakın Türkiye'de hiçbir mesele çözülmüyor. Ekonomik meseleler, işte iktisadi konular, yani piyasa, para meseleleri çözülmüyor. Bakın dün alınan bir kararla dolar karşısında Türk parasının değeri düşürülerek bir gecede Amerika'ya olan borcumuz 160 trilyon artış yaptı. Adam bizi sömürüyor. İliklerimize kadar sömürüyor. Dolar karşısında devalüasyon diyorlar. Paranın değerini düşürür düşürmez Amerika'ya olan borcumuz bir gecede 160 trilyon arttı. Hadi kurtul bakayım. Kime köle oluyorsun, görüyor musun? İktisaden Amerika'ya vallahi köleyiz, billahi köleyiz. Hadi çöz bakayım. Çözün bakayım. Erkekleri getirdiniz çözemedi. Karıları getirdiniz çözemedi. Çözemeyeceksiniz. Allah'ın nizamından başka çözemeyeceksiniz. Ehallallahu el-bey'a ve harrama'r-riba. Kur'an'ın ayetidir bu. Sure-i Bakara'da açın okuyun. Allah ticareti helal kıldı, faizi haram kıldı. Diyor mu, demiyor mu? Allah böyle söylüyor ya. Ve harrama'r-riba. Faizi haram kıldı. Ama bakın faizler yükseldi mi, yükselmedi mi? Vallahi kalkınamazlar. Billahi yükselemezler. Daha çökecekler. Allah böyle söylüyor. Eğer faizle kalkınsalar Allah yalan söylemiş olur. Mümkün değil. O da mümkün değil. Siz Müslümansınız ya. Allah'ın dediğine mi inanacaksınız, onların dediğine mi? Allah mı daha çok insanların ihtiyacını bilir, yoksa ekonomi profesörleri mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Ama niye Allah'ın nizamına dönmüyorlar? Daha iyi biliyorsa. Çekin cezanızı öyleyse. Çekin cezanızı. Bu sistemi ayakta tutan sizsiniz. Bu insanları seçenler sizsiniz. Çekin cezanızı. Çekin belanızı. Faizin yükseldiği memleketler vallahi batar, billahi batar. Ben bunu Kur'an'a göre söylüyorum. Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Faizin diyor yükseldiği ülkeleri vallahi Cenab-ı Hak batırırım, oranın işini bitiririm diyor. Ayet bunu söylüyor. Ben hocayım, ayetten başka bir şey söylemem. Benim falan, geçen cuma dedim, benim falan partinin, falan pırtının programından bahsedecek halim yok. Ben Allah'ın kitabından, Allah'ın programından bahsediyorum. Hadise budur. Bizi kurtaracak olan yol budur. Hocanın da yapacağı şey budur. Bir hoca şunun veya bunun simsarı olamaz. Bir hoca şu şahsın, bu şahsın davulunu burada çalamaz. Benim vazifem Allah'ın nizamını, kitabını anlatmaktır. Ben dininin görevlisiyim. Dininin görevlisiyim demek Allah'ın kitabının görevlisiyim. Ondan başka kitabı tanımam. Hiç kimsenin ilke ve inkılapları beni bağlayamaz, beni alakadar etmez. Beni alakadar eden Allah'ın kitabıdır. Mesela bu kadar basit. Müslümanlar, bu temizlik içinde Kur'an'ı dinleyin. Camiye gelirken bakın, hadesten taharet ettiniz geldiniz. Her zaman söylüyorum. Camiye gelirken hadesten taharet, necasetten taharet ettiniz mi etmediniz mi, ne dersiniz? Etmeseydiniz gelemezdiniz buraya. Hadesten taharet demek abdest almak demektir. Necasetten taharet demek küçük abdestten ve büyük abdestin pisliğinden temizlenmek demek. Ne olur camiye hadesten taharet ettiğiniz gibi, necasetten taharet ettiğiniz gibi biraz da partinizden, pırtınızdan, yani siyasetten taharet ederek gelin camiye ya. Bizi böyle dinleyin be. Adam partisine göre beni dinliyor. Allah'ın ayetlerini partisine göre yorumluyor. Şu rezalete bakın. Hadesten taharet, necasetten taharet, siyasetten taharet. Öyle gelin camiye kardeşlerim. Bizi kendinize alet etmeyin. Bizi şuna veya buna alet etmeyin. Bugünümüz var, yarınımız yok. Akşama kimin çıkacağı vallahi belli değil. Allah'tan başkasından korkmamamız lazım. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Ulemanın korktuğu ancak Allah'tır. Gerçek alimler Allah'tan başkasından korkmazlar. İskilipli Atıf Efendi'yi biliyorsunuz, şapka giymedi diye astılar. Hani filmleri çevrildi, İstanbul'da 4 ay film oynadı ya, görmediniz mi? İskilipli Atıf Hoca. Kelebekler sonsuza uçar namıyla bir film haline. Adam zerre kadar gözünü kırpmamış. Ulema adam, 4 mezhebin alimi. Şapka giymiyor diye vallahi idam etmişler. La şapkanın değeri nedir ya? 100 gram ağırlığı olan bir çaput. Ama Atıf Hoca'nın beyni kainat çapında bir beyin. O beyni öldürmüşler çaput için. Tarihimiz çok kanlı. Çok kötü. Çok kötü. Korkmayacaksınız. Müslümanın, ulemanın korkmaması lazım. Ama Allah'ın nizamından, kitabından başkasını anlatmamanız lazım. Biz hesabımızı Allah'a vereceğiz. Falanın filanın şahsına, zatına değil. Bizden hesap soracak olan Allah-u Teala'dır. Öyleyse ölçümüz bu olmalıdır. Derdimiz bu olmalıdır. Davamız bu olmalıdır. Korkumuz bu olmalıdır. Endişemiz bu olmalıdır. Devam ediyorum. Ya eyyühen nâsü ubudû rabbekümüllezî halakaküm. Sizi yaratan, şu Kur'an ne muhteşemdir ya Rabbi. Sizi yaratan dedikten sonra ayetin devamı çok tatlı. Sizi yaratan diyor. Vellezîne min kablikum. Sizden öncekileri de yaratan. Ya bizden öncekiler kim? İşte atalarımız, dedelerimiz. Bazı insanlara niye Allah'ın yoluna gelmiyorsunuz dendiği zaman ne diyorlar? Biz atalarımızın, dedelerimizin yolundan gidiyoruz. İnsan bozulursa yeryüzünde her şey bozulur mu bozulmaz mı Müslümanlar? Mevlana diyor ki etler bozulmasın diye, bakın etler bozulmasın diye, yemekler bozulmasın diye Allah tuzu yaratmıştır. Tuzu. Tuzlarsın bozulmaz. Tuzlarsın kokuşmaz. Tuzlarsın çürümez. Ama ya bir de sizin tuzunuz bozulursa, tuz kokarsa başka bir şeyi kurtarabilir misiniz? Yeryüzünü de Allah insanın emrine vermiştir. İnsan bozulursa yeryüzü kalır mı kalmaz mı? Kalmaz. Kalmaz. İşte insan bozuldu. İnsanı bozdular. İnsan da bozulmasın diye Allah'ın kitabı vardı. İnsan nasıl insan olur? İnsan nasıl temiz olur? İnsan nasıl taze kalır? İnsan nasıl kokuşmaz, bozulmaz? Onu Kur'an izah ediyor. E sen Kur'an'ın izahını kabul etmesen işte böyle leş gibi kokarsın. Efendiler, der. Hiç kimse kalkıp da insanlardan ben Allah'tan daha merhametliyim diyebilir mi, diyemez mi? O halde Allah'tan daha merhametli kimse yoksa, onun nizamı, onun şeriatı, Allah'ın insanlara merhameti midir, değil midir? Merhametidir. Niye korkuyorlar öyleyse? Ya Allah'ın nizamından korkulur mu? Allah insanlara herkesten daha merhametli. Allah'ın merhametinden daha fazla merhameti kimsenin olamaz. Ya Allah bu kadar merhametliyse Erhamur Rahimin demiyor muyuz? Bismillahirrahmanirrahim demiyor musunuz? Rahmeti sonsuz. Peki Allah'ın rahmetine inanıyorsunuz, Allah'tan daha merhametli kimse yoktur diyorsunuz da onun kitabına, onun şeriatına, onun nizamına niye merhametin dışında bakıyorsunuz? Allah'ın merhameti nizamıdır, sistemidir. Allah'ın hakkınızda uygun gördüğü nizam Allah'ın rahmetinin eseri midir, değil midir? Bir kere bunu kabul etmek lazım. Niye korkuyorlar öyleyse? İslam pislikleri temizlemeye geliyor. İslam'ın zaten niye Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başladığı günlerde Arapların Mekke'deki halini biliyorsunuz. Şarap içmeyen kimse yoktu. Kız çocukları diri diri topraklara gömülüyor muydu, gömülmüyor muydu? Vallahi Kur'an haber veriyor, gömülüyordu. Fahişelerin haddi hesabı yoktu. Fahişelerin haddi hesabı yoktu. Düşünün yani fuhuş, faiz, içki, kumar, putlar almış başını gitmişti. İslam o mesela düşünün Medine'de Evs ve Hazreç diye iki kabile vardı. Öyle bir kan davasına düşmüşlerdi ki 120 sene devam etmişti. Kan davası 120 sene. İslam geldi, hepsini barıştırdı, bütün pislikleri temizledi, içkiyi kaldırdı, fuhşu kaldırdı, faizi kaldırdı, yeryüzünün en mutlu toplumu haline getirdi mi, getirmedi mi? Tarihen sabit. Tarihen sabit. Şimdi aynı kitap yine var. O gün Arapları barışa götüren, mutluluğa götüren, huzura götüren, adalete götüren Kur'an-ı Kerim, o günkü Kur'an-ı Kerim bugün aynen elimizde mi, değil mi? Niye peki bugün yok? O gün var da bugün niye yok? O günkü de Kur'an'dı, bugünkü de Kur'an. Demek ki Kur'an'ın nizamına gelmemişiz. Hadise bunu gösteriyor. Bizim geri kalışımızın, çürüyüşümüzün, kokuşumuzun sebebi vallahi Kur'an'dan uzak kalışımızdır. Kur'an'dan uzak kalınır mı hocam? Hepimizin evinde Kur'an-ı Kerim var. Hepimizin elinde Kur'an var. Kur'an, baksana bir takım siyaset adamları Kur'an-ı Kerim'i öpüp geziyorlar, öpüyorlar, öpüyorlar, öpüyorlar. Kur'an'dan gaye şu kılıfı, kartonu, kağıdı değildir. Kur'an'dan gaye içindeki hükümler midir, değil midir? Evet. Hükümlerdir. Bir adam şu Kur'an-ı Kerim'i 100 sene bir kadın, ben Müslümanım diyen bir kadın şu Kur'an'ı 100 sene öpüp başına koysa, ancak Kur'an'ın içindeki başörtü ayetinin hükmüne itibar ederek başörtüsünü başına koymasa bu kadın vallahi cehennemliktir, billahi cehennemliktir. Kur'an'dan gaye şunu öpüp başımıza koymak değildir. Kur'an'ın hükümlerini başımıza koymaktır. Yanlış anlamayın. Aldanmayın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i öpüp geziyor siyaset adamları. Aldanmayın. Kur'an'dan gaye kılıfı değildir. Kur'an'dan gaye kağıdı değildir. Kur'an'dan gaye içindeki hükümlerdir, ayetlerdir. Niye anlamıyorsunuz? Müslümanlar niye anlamıyorsunuz? Bir Müslüman olduğunu söyleyen kadın 100 sene Kur'an-ı Kerim'in şu kalıbını, kartonunu öpüp başına koysa, başörtüsü hükmünü başına koymasa vallahi cehennemliktir, billahi cehennemliktir. Çünkü Allah'ın dediğini yapmıyor. Şifa bulamaz. Tedavi olamaz. soruyorum size, siz gitseniz bir doktora, dünyanın en muhteşem doktoruna, dünyanın en tanınmış hekimine gitseniz, sizi muayene etse, hastalığınızı teşhis etse, ondan sonra size bir reçete yazıp elinize verse, ne olur anlayın bunları Müslümanlar, yapmayın Allah aşkına, yeter ya. Hala mı anlamayacağız? Hala mı Kur'an'ın ne olduğunu kavrayamayacağız? Bu kadar konuşuyoruz. Reçeteyi bu dünyanın en mütehassıs hekimi, tabibi, doktoru elinize reçeteyi verse, ne var reçetede? İşte hap var, iğne var, ilaç var, yemeklerden evvel şunu kullan, sonra bunu kullan, reçete ya bu. Sen de reçeteyi alsan doktordan, doğru camcıya, aynacıya gitsen, desen ki camcı efendi, bu çok mühim bir doktorun reçetesidir, şuna güzel bir çerçeve, güzel bir cam yap da evime asacağım desen, o reçeteyi camlayıp çerçeveleyip evine assan, altında 100 sene otursan, derdine şifa olur mu olmaz mı? Vallahi Kur'an da böyledir. Gaye onu asmak değildir. O reçetenin içinde yazılan ilaçları alacaksın, onu tatbik edeceksin ki şifa bulasın. O hekimin hekimliği ortaya çıksın. Kur'an-ı Kerim'i de ipek bir kılıfın içine koyup 100 sene evinde en yüksek yere assan cehennemliksin. İçine girmedikçe, hükümlerini tatbik etmedikçe. Bak aynı reçete gibi ya. Kur'an feryat ediyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Ayet. وَنُنَزِّلُ Biz indiriyoruz. مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan مَا هُوَ شِفَاءٌ Şifa gönderiyoruz. Sen reçeteyi camlayıp çerçeveleyip açmışsın duvara. Eczaneye gidip ilaçlar alıp kullanmamışsın ki. Ne demeye hakkın var hekime? Ne demeye hakkın var? Sen de Kur'an'ı kılıflamışsın, kalıplamışsın. Efendim ipekten, kadifeden, işlemeli, çeyizden, meyizden bir kılıfın içine koymuş, asmışsın. İçindeki hükümlerden haberi var mı yok mu? Vallahi hiç var bulamazsın. Hadise budur. Ne farkı var bundan? Öyleyse Allah'tan daha merhametli kimse yoksa, Allah'ın merhameti işte gönderdiği Kur'an'dır. Bir doktorun hastaya merhameti yazdığı reçete midir değil midir? Reçete işte merhameti bu işte. Baktı ilmini kullandı, doktorluğunu, ihtisasını, aklını, beynini, tecrübesini kullandı, sana bir reçete yazdı. Allah da merhametini, adaletini, ilmini, isabetini, hepsini topladı, Kur'an'ı sana reçete diye gönderdi mi, göndermedi mi? İşte mesele budur. Niye uygulamıyorsun? Niye inimini biliyorsunuz ya? Kimi kime şehit ediyorsunuz? Kimi kime dava ediyorsunuz? Suyunuzu kirletenleri siz seçtiniz. Havanızı kirletenleri siz seçtiniz. Paranızın değerini düşürenleri siz, hep siz, siz, siz. Sizden başka kim var memlekette? Siz yaptınız. Öyleyse aklınızı başınıza alın. Allah'ın nizamına, kitabına, ahkamına dönün derken işte bunu anlatmaya çalışıyorum. Kardeşler cami doldu. Aslında ben şu vaziyeti ezana bir saat kala olmasını istiyordum. Yani caminin şimdiki şu halini ezan-ı Muhammediye bir saat kala şu hale gelmesini istiyorum. Allah aşkına önümüzdeki cumalarda ne olur şu vaziyeti, şu tabloyu, şu içtimayı bir saat kala ezana gelemez misiniz ya? Muhammed Mustafa aşkına gelin ya. Bak ezan okunacak. Bir şey anlatamadım daha. Bak bir sürü notum var. Ayet, hadis yazmışım. Hiçbirini konuşamadım. Şimdi ezan okunacak. Ezan okunduktan sonra kimsenin vaiz dinleme tahammülü yok. Niye? Bankaya gidecek. Bugünkü Müslümanlar Kabe'nin etrafında tavaf ettiğinden çok bankanın etrafında tavaf ediyor. çek bankada, senet bankada, para bankada, havale bankada, işin bankada, her şeyin bankada. Hacı Efendi'nin Kabe'nin etrafında tavafından çok bankanın etrafında tavaf ediyorsunuz. Hepimiz öyleyiz. Sistem böyle. Sistem Allah'ın lanetidir. Ezan okunduktan sonra herkes saatine bakıyor. Aa, şu hoca efendi vaazı kesse de namazı kılsak da Allah'ın evinden kaçsak. Hadise budur. Ne olur Müslümanlar Allah aşkına diyorum ya, esnaf tüccarsınız neyse, ezan-ı Muhammediye bir saat kala gelin şu camiye de konuşalım, dertlerimizi konuşalım, memleket gidiyor. Vallahi memleket gizli karanlık güçler tarafından doğudan, güneyden, kuzeyden, batıdan, ayağımızın altından memleketi kaydırmaya çalışıyorlar. Dikkat edin. Gelin konuşalım. Ezana bir saat kala gelin. Bak, yani istediğimiz tablo ezanın okunmasına 5 dakika meydana geldi. 5 dakika var ezanın okunmasına. Cami yeni doldu. Niye bir saat kala gelemiyoruz? Elimizi bağlayan mı var? Hangi şeytanlar ayağınızı bağlıyor? Şu Allah'a ya verin ya. İbadet yapın. Bir saat evvel gelin camiye ne olursunuz. Haftaya cuma günü bir saat kala bu cami dolmazsa bütün şehitlerin vebali boynunuz olsun. Bu kadar ağır söylüyorum. Hadi gelmeyin bakayım edecekseniz. Bir saat kala dolursun camiyi doldurun ya. Ne var da şurası? Elin topçuları, futbolcuları gece yarısından stadyumu dolduruyor mu, doldurmuyor mu? Siz niye camiye gelmiyorsunuz bir saat kala? Elin topçusu, futbolcusu, pislik bunlar. Gece yarısından gidip stadyumun etrafında yatıyorlar be. Onlar kadar heyecanınız yok mu sizin? Yapmayın Müslümanlar. Cennete gidemezsiniz. Böyle gidemezsiniz hiçbir yere. Bir cuma günü vaaz-ı nasihat için bir saatinizi ayıramıyorsanız kolay kolay cennete gidemezsiniz. Yapmayın. Bak geliyoruz. Vallahi cuma günü cemaate vaaz edeceğim diye bir hafta çalışıyorum ya. Hazırlanıyorum yani havadan gelmiyorum. Karıştırmadığım tefsir kalmıyor. E gelin de konuşalım yani 5 dakika kala gelmeyin. Ayıptır, günahtır ya. Bize de günah, müftülüğe de günahtır. Sizi her zaman bulamıyorsa cuma günü geliyor. Bari geliyorsunuz bir saat evvel gelin ne olur ya. Bak Modoko'yu alıştırmıştım. Mobilyacılar sitesindeki Habibi Neccar Camisi'ni bir saat kala alıştırmıştım, cemaat geliyordu. Ondan evvel İmes Sanayi Camisi'ni bir saat kala alıştırmıştık, cemaat geliyordu. Sizin de alışmanız lazım Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına ya. Bir saat kala gelin. Ben bütün hafta yükleniyorum, yükleniyorum, yükleniyorum ki yükümü boşaltayım, kimse yok. Kimse yok. Bir saat olmazsa meseleyi anlatamıyoruz. Öyle 10 dakikalık, 5 dakikalık selamlaşma gibi vaiz olmaz. Vaiz bir derstir, bir saat olması lazım. Allahu Teala cümlemize din gayreti nasip etsin. Dünya gayreti fazla, din gayreti az. Halbuki dinimize olan gayretimiz dünyamıza olandan fazla olması lazım. Diyeceksin ki hocam bu siyasi bir meseledir. Haklısın. Bak Hristiyanların ibadet günü olan pazar günü bütün memleket tatil olduğu için onların sıkıntısı yok. Kiliseye istediği kadar gidiyor, istediği kadar kilisede kalabiliyor mu, kalamıyor mu? Kalıyor, tatil. İş yok, kar yok, bankalar kapalı, okullar kapalı. Yahudilerin ibadet günü cumartesidir biliyorsunuz. Cumartesi günü Yahudiler de havraya gidiyorlar, hahamlarını dinlemeye gidiyorlar. İstediği kadar havrada kalabilir mi, kalamaz mı? Niye cumartesi de tatil? Bankalar kapalı, okullar kapalı, tamam. Ama Müslümanların ibadet günü olan cuma günü ateşin üstüne getirmiş, Müslümanı tutmuş. Haftanın sonu, banka kapanacak, tahsil günü, tediye günü, işçiye ücret verecek, aman havaleler gelmiş, senetler gelmiş, çekler gelmiş, olan vaaz-ı nasihata oluyor, olan Müslümanlara oluyor. Hatip Efendi hutbeyi 5 dakika uzatamıyor. Eyvah, hemen saat, müşteri geldi, müşteri gidecek. Senetlerimiz protesto olacak. Ya basit bir senedin protesto olmasından korkuyorsun da, yarın huzur-i ilahide Allah'ın protestosundan korkmuyor musun ya? bir bankanın protestosundan korkuyorsun da, kainatı yaratan Allah'ın protestosundan korkmuyor musun? Efendiler, müminler, azizler, kardeşler, dervişler, hiç kimse, hemen sözümü toparlamadan şöyle yine Allah için ayağa bir kalkalım şöyle, boşlukları bir dolduralım. Ayakta kaldılar kardeşlerimiz. Hiçbir aralık boşluk bırakmayalım. Tamamını dolduralım, kapatalım, olduğumuz yere oturalım inşallah. Genellikle burası konfeksiyon. Olduğumuz yere oturalım inşallah, artık sonradan gelen kardeşlerimizle bulabildikleri yerlerde namazı eda etmeye çalışsınlar. Evet kardeşler, talebimi, sizden arzumu bir kere daha tekrarlıyorum. Sizden bir şey talep etmiyoruz. Yalnız cuma günü camiye Allah razı olsun geliyorsunuz. Tamam. Fevkalade bir hadise bu. Geliyorsunuz. Sizden talebimiz şudur. Ne olur bu gelişi biraz genişletin, bir saat kala gelin. Bu kadar bir şey ya. Zaten geliyorsunuz. Biraz daha fedakarlık edemez misiniz diyeceğim. Bu fedakarlığı biraz da patron kardeşlerimizden, işveren, atölye sahibi kardeşlerimizden Allah aşkına rica ediyorum. İşçilerinize, çalışanlarınıza bir saat kala müsaade edin Muhammed Mustafa aşkına. Yapmayın. Fatih Sultan Muhammed Han aşkına, eğer Fatih'in üzerinizde bir hakkı varsa, ki var, onun fethettiği ülkedesiniz. Fatih'in hakkı varsa üzerinizde bir saat kala işçinizi camiye gönderin. Sıkmayın ya. Müslümansınız be. Bugününüz var, yarınınız yok. Yeryüzünün sahibi, maliki Allah'tır. Siz değilsiniz. Vallahi bakın Amerika'da işte bir zelzelede bütün köprüler çöktü. Bütün geçitler çöktü. Arabalar teneke yığını haline geldi. Bir zelzele olduğu zaman ne atölyen kalıyor, ne işçin kalıyor. Yeryüzünün sahibi Allah'tır. Sen değilsin ya. Anlayın ne olur. Ve en azından bir saat kala şu camiyi doldurun. Camiyi yöneten dernek mensubu kardeşlerimizden Hasan hocamdan da rica ediyorum, buranın kaloriferini yakalım ya. Şurayı bir ısıtalım, bak milyonlar milyarlar verdik. Şöyle burası hamam gibi ısınsın ya, hani buranın kaloriferi? Ne eksikse alalım, ben hazırım. Ne eksikse yapalım, çalıştıralım, yansın buranın kaloriferi. Sıcak olsun, bir saat burada insan oturacak, üşümesin, hasta olmasın. Bir kişi hasta olsa vebale gireriz. Caminin hatibi vebale girer. Caminin imamı vallahi vebale girer. Bir kişi hastalansa burada. Dernek başkanı vebale girer, günaha girer. Hep beraber çalışalım. Yani bütünümüz bu işi götürelim. Yalnız hoca değil, hoca, cema. Ben ne kadar İslam'ı anlatmakla mükellefsem, siz de o kadar dinlemekle mükellefsiniz. Aynı dinin mensubuyuz. Aynı kıbleye yöneliyoruz. Aynı Muhammed Mustafa'ya tabiiz. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah kardeşler. Çok hassas günlerdeyiz. Çok tehlikeli günlerdeyiz. Bakınız, adım adım tehlikeye doğru yaklaşıyoruz. Bütün sistemler, bütün disiplinler, gelenekler, kelimeler, kavramlar bozuluyor, çözülüyor, kokuşuyor. Adalet kelimesi bile bakın Türkiye'de ne hale geldi görüyorsunuz, adalet. Siyaset ne hale geldi? Yalan, yalan, yalan, siyaset. Haşa, siyaset İslami bir kelimedir. Onu İslam adına konuşmak, kullanmak lazım. Ama işte politika, Yunanca, Latince bir kelime. Esasında politikadır ama poli, Yunanca'da çok yüzlü demek. Poli, poli çok demek. Politika çok yüzlü. Herkese göre ayrı bir yüz gösteriyor. Münafık demek. Bugün yalan dediğine yarın doğru diyor. Bugün doğru, yarın yalan. Politika. Poli, Latince'de, Yunanca'da poli çok demek, poli. Politika çok yüzlü. Nereden bakarsan başka türlü görünüyor şerefsiz adam. Ama siyaset Arapça bir kelimedir. Arapça temiz bir kelimedir, güzel bir kelimedir ama işte bozmuşlar. Bozmuşlar maalesef. Oraya girmeyelim. Allahu Teala cümlemizi nizam-ı ilahiyi savunan ve bu uğurda mücadele eden müminlerden eylesin inşallah. Nasıl mücadele ya? Ezan-ı Muhammediye cuma günü bir saat kala bile camiye gelemeyen millet İslami mücadele yapabilir, yapamaz mı? Yapamaz. Allah yapamaz ya. Sabah namazı için okunan ezanı müteakip sabah namazı için üzerinde 2 kilo veya 3 kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp atıp da sabah namazına kalkamayan İslam'ın cihadını yapabilir mi, yapamaz mı? Vallahi yapamaz. 3 kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp da sabah namazına kalkamayan hayvan cihad edemez. Cuma ezanına bir saat kala camiye vaiz dinlemeye gelemeyen cemaat cihad edemez. Bir saat fedakarlık edemiyorsun. Neye yararsın sen bakayım? Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan okundu mu? Aman ha, ateş püskürmeyesiniz. O halde sözümü tamamlayayım, ayeti tamamlayayım. Ayet tamamlanır mı ya? Şu ayet-i kerime hakkında alimlerimiz diyor ki, bir hoca günün 8 saatini bu ayetin tefsiriyle geçirse 365 gün devam eder. Ya eyyühennâsû budû rabbekümüllezî halâgaküm vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Leallekum tettekûn kelimelerinin tefsiri tam 200 sayfa tutuyor. 200 sayfa. Yani şu kitaptan daha büyük bir kitap tutuyor. İki kelime. Leallekum tettekûn. Ne demek leallekum? Tettekûn ne demek? Takva ne demek? İttika ne demek? Ne demek? Bir sürü izahı var. Nasıl anlatalım biz bunları? Zaman yok, zemin yok. Hiç kimse demin dediğim gibi Allah'tan daha merhametli olamaz. Müslümanlar böyle inanıyor. Peki Allah'ın merhameti nerede? Allah'ın merhameti işte Kur'an'da tecelli etmiştir. Kur'an Allah'ın merhameti midir, değil midir? İşte bunu hayatına uygularsan Allah'ın merhametini bulursun. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Devam edin. لِلْمُؤْمِنِينَ. Bak müminlere rahmet de işte rahmet, Allah'ın rahmeti budur. Açmazsın. Şu hükümler ne diyor, şu ayetler ne diyor, yaşayayım, yapayım, tatbik edeyim demezsen, reçeteyi tatbik etmezsen merhameti nereden bulacaksın? Peki bir sual daha soruyorum hepinize. Hiç kimse ben Allah'tan daha adaletliyim diyebilir mi, diyemez mi? Diyemezsiniz. Peki Allah adaletini nerede göstermiştir? İşte Kur'an'da. Madem en adaletli kitap budur, niye uygulayamıyorsunuz? Niye onun bunun adaletine alet oluyorsunuz? Allah'tan daha adaletli bir kimse yoksa ki amenna yoktur. Allah'ın da adaleti bu kitaptaysa niye mahkemeler bu kitaba göre karar vermiyor da hadesten taharet, necasetten taharet bilmeyen hakimlerin kararına oyun eğiyorsunuz? Niçin? Soruyorum bak. Bunu sormak vazifendir. Madem ki Allah'tan daha adaletli kimse yoktur diyorsun da onun adaleti de bu kitapta toplanmıştır da niye bu kitabı ölülere okuyorsun? Ölüler kalkamaz, gezemez, dolaşamaz, alışveriş yapamaz, belediye reisi olamaz ölü. Biz bu Kur'an'ı ölülere mi okuyacağız, belediye reisi olanlara mı okuyacağız? Ya benim külahımı anlatsam Kur'an'ı. Taşıyanlara mı okuyacağız Kur'an'ı, ölenlere mi, siz söyleyin. Taşıyanlara, ama ölülere okunuyor şimdi Kur'an. Zavallı millet. Zavallı Müslümanlar ya, yapmayın şu Kur'an'ı, iyi anlayalım. Kur'an deyip geçmeyin. Bakın Kur'an neye isabet etmişse onu sultan etmiştir. Berat gecesinde Arap Girli Hüseyin Avni Camisi'nde muhteşem bir program uyguladık. Sahra-i Cedid'de. Orada 12'de dağıldık. Gece yarısına kadar sohbet vardı. Dedim ki şu Kur'an'a bakın. Kur'an'ın nazil olduğu geceye ne gecesi denir siz söyleyin? Kadir gecesi. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Bak. Kur'an'ın nazil olduğu gece bütün gecelerin sultanı mı değil mi? Bütün gecelerin sultanı. Kur'an'ın nazil olduğu ay Ramazan'dır. Ramazan bütün ayların sultanı mı değil mi? Bak Kur'an'ı görüyor musun? Sultan ediyor herkesi. Sen niye sırtlanlaştın? Senin sultanlığın nerede kaldı? Osmanlı Devleti Kur'an'la idare ederken üç kıtanın sultanı mıydı değil miydi? Ya, ya efendiler. Kur'an'ın nazil olduğu Hazreti Muhammed Mustafa bütün peygamberlerin sultanı mı değil mi? Ya. Peki Kur'an'ın muhatabı olan ümmeti Muhammed diye dünyada ezim ezim eziliyor, inim inim inliyor. Cevabını size bırakıyorum. Haftaya devam etmek üzere ve şehitlerin vebalini bıraktım. Haftaya bir saat kala şu cami dolacak inşallah. Başlayacak, devam edeceğiz. Ayetin bir başka yönünü arz etmek üzere, haftaya buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı mağfiret eyle, ülkemizin, bölgemizin, dünyamızın içine düştüğü belalardan kurtularak Kur'an nizamına mahkum olmasını nasip eyle ya Rabbi. Bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Başımızdaki devleti ve hükümeti İslam devletine ve hükümetine tebdil eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen kardeşlerimin duasını kabul eyle ya Rabbi.